है पूरी कायनात तुझ में कहीं, है पूरी कायनात तुझ में कहीं, सवालों का जवाब खुद है तू ही, तू ही। तुझ में कहीं सवालों का जवाब खुद है।